कैसी औलाद की दुआ करनी चाहिए, आइए वो दुआ हम देखते हैं। सूरह साफ़ात सूरह नंबर 37 आयत नंबर 100 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब दूसरा निकाह किया, चूँकि आपको पहली बीवी से औलाद नहीं थी, तो दुआ की और फरमाया रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह नेक औलाद अता फरमा। यह है दुआ। लड़का हो लड़की हो, गोरा हो ठीक है या काला हो, जो है जिस तरह से हो, सेहतमंद हो बीमार हो, लेकिन नेक होना अल्लाह असला है। ये सालेह औलाद अता फरमा, सालेह औलाद की दुआ कीजिए, नेक औलाद की दुआ कीजिए। इसलिए कि बहुत सी बार औलादें तो जो है हो सकता है जैसी दुआ करी चांद जैसा बड़ी खूबसूरत हो जाए, लेकिन अगर उसमें गुण ना हो अच्छे तो क्या फ़ायदा। एक तरफ देखिए आप, इधर अबू लहब है जिसके ताल्लुक से रिवायत में आता है कि उसके किसी बेटे का नाम लहब नहीं था, लेकिन इतना गोरा चट्टा था अरब था कि जब खुश होता या गुस्से में आता तो आँख के अंगारे जैसा लाल हो जाता, लहब आँख के अंगारे को कहते थे। अबू लहब, फ़ायदा है उसकी उस गोरी चमड़ी का कुछ? और वहाँ बिलाल है जो हबशी है, नस्लन जो है वो जो है अबिसिनियन है, हबशी है, गुलाम है, देखने के अतबार से रिवायत में आता चपटे हैं, गाल चपटे हैं, होठ मोटे मोटे हैं, काले हैं, लेकिन बिलाल जन्नत में जाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं जब मेराज में गया तो बिलाल तुम्हारे चप्पलों की खड़ाओं की आवाज़ मैंने जन्नत में सुनी। तो बिलाल जन्नत जाएंगे, अबू लहब का तो ऐलान हो गया दुनिया के अंदर ही। तो असल चीज़ नेकी है, नेकी, नेकी की दुआ। तो ये दुआएँ असर रखती है, औलाद की तरबियत का मरहला है। दूसरा हम देखते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम औलाद की दुआ करते हैं, सूरह गाफिर सूरह नंबर 40 आयत में 14 में, रब्बी जालनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ऐ अल्लाह मुझे और मेरी ज़ुर्रियत को नमाज का पाबंद बना, नमाज कायम करने वाला बना। औलाद पैदाइश से पहले नेक और नमाज कायम करने वाले औलाद की दुआएं हो रही हैं। इसी तरह ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब दुआ की औलाद की, सूरह आले इमरान सूरह नंबर 38 में अल्लाह ने फरमाया रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, ऐ अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा। तो नेक औलाद की दुआ हो, निकाह के लिए नेक लड़की का इंतखाब, उसके बाद औलाद के लिए नेक होने की दुआएं की जाए, दूसरा स्टेप। तीसरा